सुनाए रानी जी पेनहजनी सड़िया अब ही भरल नहीं खे मनवा मोर झूठे या गुताइल बाड़ू कहे पागलाइल बाड़ू झूठे या गुताइल बाड़ू कहे पागलाइल बाड़ू भोरे भोरे रोज होला यही तरे सोर सुनिए राजा जी पिन्हे दी साड़िया खोले दी के बढ़िया भाईल हो ना ना ये रानी जी पिन्ह जनी साड़िया अब ही भरल नहीं खे मनवा मोर सैयारवा खाली अपना बारे में टाइम लागे राजा साड़ी साया सोई हारे में सोचे तानी सैयारवा खाली अपना बारे में टाइम लागे राजा साड़ी साया सोई हारे में हाँ ढेर जनी सोचा सुतल रहा यकवारी में लागल बकिली लागल रहे दो केवाड़ी में फिर उन्नो रात होई अखिये से बात होई मन भर चूमे मरुआ काल गोर दो नाए दिल जानी जी पेनह जनी सड़िया अब ही भरल नहीं खे मनवा मोर